mu mel ni darse bi mooy juróom benneelu darse bi, maanaam sixième darse bi. Bu ko defee sunu darse bi weesu, ñi ngi woon ci fa bërëm téere bi doon waxee naan fa iza arafta anna allaha xalaqaka li ibadatihi, su fekkee xam nga ni sa boroom daf la bind ngir nga jaamu ko. Nan nga xamee ni sa boroom daf la bind ngir nga jaamu ko? Ci alquran. Alquran mooy message bi nga xam ni sa boroom moom la la envoyé, jaare ko ci yonante yi. Alquran moomu boo fa tijjee nga dem ci saar bu ñuy wax suratu zariyat, sa boroom ma ngi fay wax naan wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, binduma jinne yi ak nit ñi ludul ñu jaamu ma. Foofee sa boroom jëfandikoo ci waxin lu ñuy wax exception, muy settee ba ngoog, muy dàq. Exception la muy tekki mooy dàq benn mbir ci benn groupe, ci benn ensemble, saxalal ko benn unité kese ma ngoog. Maanaam tey buñ la waxoon ne la joxal Muhammad, ndax joxal Muhammad day tekki ni Muhammad kese nga war a jox, waroo jox keneen? Dañ la ne joxal Muhammad. Kon mën na am boo joxee Muhammad ba pare ñu ne la joxal Moussa, joxal Fatima, mu nekk luy toftaloo. Waaye suñ la nee bul jox ku dul Muhammad, loolu lu muy tekki mooy Muhammad kese nga war a jox. Kon suñ nee wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, loolu lu muy tekki mooy leneen taxut sa borom bind la. Mbindeef ak lu mu foor lu mu màgg taxut sa borom bind la. Jibril taxut sa borom bind la. Ma goog xam ni moo gën a foor ci malaaka yi. Nit ñi ka ca gën a foor, ka ca gën a màgg muy sang bu tedd bi, xam ni mooy gën ji mindeef muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, taxut sa borom bind la. Ndax sa borom moo wax ci alquran mu ne wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, binduma jinne yi ak nit ñi ludul ñu jaamu ma. Kon loolu lu muy tekki mooy leneen taxut sa borom bind la, waaye ngir nga jaamu ko, loolu rek ka tax sa borom bind la. Moo tax mu wàccee ay téere, moo tax mu tànn ay yonant yónni leen. Kon yonant yooyee seen mission, seen rôle mooy lan? Ñëw di la jàngal, di la jox si message la sa borom bëgg ci yow ak nan nga ko war a defee. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Ak nan nga ko war a defee. Dañoo ñëw di la jox si message sa borom de daf laa bind, daf laa sant ngir nga jaamu ko, waaye tamit nii nga ko war a defee. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Ma ngoog. Bu ko defee kon foofu mu am benn njàngat mooy lan? Ki nga xam ni bëgg na défié nit ñi day fexe ba soppi repère yi nga xam ni moom la nit ñi di sukkasiliko. Repère yooyu bu soppeekoo rek nit ñi nekk ci ngëlëmte, commencé gëm loo xamante ni kenn santu leen ko, commencé def loo xam ni kenn santu leen ko. Gis nga ko? Ma ngoog. Te repère yi gën a màgg, yi gën a rëy ci diine ji bokk na ci aaya bi wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, binduma jinne ak nit ludul ñu jaamu ma. Ma ngoog. Donc ki la bëggee dévier day ñëw indil la beneen cause, ne la lii moo tax sa borom bind la, wala kii moo tax sa borom bind la. Bu ko defee repère bi bu soppeekoo rek lay topp ca moom, nga xam ni ca lay basé wu, day daldi soppeeku. Bu yàqoo mu yàqu. Ginnaaw loolu mu teg ci mu ne faalam xamal ann al ibadata, niki njaamu laa tusamma ibadatan, deesu ko tuddeg jaamu, maanaam jaamu yàlla du nekk jaamu yàlla dëggantaan ci sharia illa maa tawxid, lu dul mu ànd ak tawxid. Kama kom ann salaata, niki julli laa tusamma salaatan, deesu ko tuddee julli illa maa tahaara, lu dul mu ànd ak laab. Waaw, loolu lu am solo la. Kon bindu tay bi moo nekk noonee. Cheikh Fawzan di wax mu ne su fekkee xam nga, xam goo xam ni yaa ngi ko jëlee ci alquran, nga xam ni da ngay dem suratu zariyat, sa borom ne la wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, nga xam loolu, ne la tax sa borom bind la mooy nga jaamu ko. Mu ne xamal ni kon jaamu yàlla nag moom du wér, sunu borom du ko gërëm lu dul charte yi daje ci. Dafa am ay charte yoo xamante ni nii moom moo cay mat ngir mu tudd jaamu yàlla. Ñun sunu dindu na àdduna yu ci bëri dañ koo recopier ci li nga xam ni mooy diina. Ma ngoog. tay buñ newon dañuy recruter liguey tel déposer len sen CV ñu né li ak li ak li ak li ak li lañ laaj boy def demande waaw ndax yañu laaj soko matalul dañu la jël do bok sax ci ñi def concours bi gis nga ko lolu suñu mbiru aduna kessela ñu organiser ko ba mu yewé ni da ngay yaakar né diiné ci suñu borom miñu bind santu ñu ñu jaamu ko dina bayyi diiné ji mu nekk ben porte ouverte fu way neex jaaré fu way neex duggé fu way neex génné xel sax moko nangul ndax su doon lolo kon suñu borom du wacce alquran su doon lolo suñu borom du yonni ay yonent xol leen xéet yi limuy bari bari suñu borom xéet wu nekk yonni na fa yonent ngir yonent yoy bu ñëwé jallalé mission bi moy leen jaamu leen seen borom té bu leen ko bokkalé ak dara est ce que fa lañ daan yam dédé daan nañ ci doli waye tamit ni ngeen di jaamo seen borom yonent yi jël seen temps pour jangal nit ñi nan lañ ko wara défé kon yonent yi ñom ñoy repère bi fofu ci bu ñëwé ci question wu comment adorer Allah azza wa jalla nan lañuy jaamo suñu borom bu boba nak automatiquement yonent yi ñoy taxaw nak jangalé nan la ban yoon nan lañuy jaar pour egg ci suñu borom yonent yi mokoy ñoko don jangalé ni la def leen ni pour egg ci seen borom mango mune kon jaamu yalla faawu ñaari charte dajé ci ñaari charte yoy ñoy yan mune ñaari charte yoy buñu manké jaamu gi du baax sharia du ko tuddé jaamu yalla comme rek julli ak lap ki nga xamni njappam tojna mu ñew julli bu julli won téméri rakka tamit jullem baaxul mango bu julli won téméri rakka jullem baaxul bo kabaré du julli nga kabar sa njapp toj nga continuer julli bi sa julli baaxul sa njapp fu mu tojé automatiquement da nga wara dag julli bi yaqul lolu xam ko bu baax avant ngoy julli tam so jappul sa julli yaqul so jullé sa julli yaqul bo kabaré di julli fekk amone nga njapp njapp li toj ci bir julli ji yaquna dag ko nga dem jappi wat mango da ngay genn ci julli ci nga dem jappi wat ko lolou lam lay won moy kadalika tawhid muy selal su fekenteene amut ci jaamu gi tamit jaamu gi day yaqku masalan ki nga xamanteni ni guddi day juk julli temeri rakka astaghfirullah muy def astaghfirullah yu bari di tuddu yalla lu bari waye bu duggé ci auto auto bi ne rengi rengi wala baram metti barama metti wala ben jafeñ dal ko rek nga gis mu fatte yalla mom doon julil téméri rakaya yalla mi muy zikar gu bari gogu mu fatte ko dem di outi ay fas wala muy tuddu kenen di wo kenen auto bi ne rel nga deg mu tuddu kenen ne ko ya diw fatte boromam mi nga xamanteni ni mom la julil legi téméri rakka fatte boromam mi nga xamni moko bind kamoy wo kon koku su doon julli dañ nan jappam tojna mangok mu ne kon ñaari charte yoyé ni la tedde ben bi moy jaamu gi dafa wara nek lu sel ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala su ci bokale duggé rek mo xam bu feñ wala bu neub mo xam bu mak wala bu ndaw mangok bokale bu feñ wala bu neub mo xam bu mak wala bu ndaw comme ni mu roté ci hadithu abi sa'id al-khudri ci ibn majah ci albani wéral ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune xana du malen xibar lo xamanteni ni mom la gëna ragal ci yeen ke masih dajjal ñu ne ko ahankay yow yonnati bi mune bokale bu neubatu legole nga deg ken nal ah non man ma sha Allah bokale wuma parce que mom demul ci ay xam rek takul téré mom pour mom bokale wul te fekk bokale gën na neubatu lolu mango gën na lendem lolu bokale dafa lendem dafa neubatu lolé lu jara bayyi xel la motax xéti bokale yoy yep suñu borom duko balé suñu borom dañé inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi lolu taktal la ay bobu dalil la buy woné né bokale bu mag ak bu ndaw bu neub ak bu feñ yep suñu borom duko bo duko balé ku melni cheikh ousaymin lolu lay wax ci ay bobé inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi ndax bo xolé jumla bi phrase lan la phrase négatif la moy jumla bo xamanteni ni day dakk te buñu fateliko ci sunu darsu lugha yi don nañ wax nan النكرات في سياق النفي او النهي او الاستفهام تعم نكره موي لو انديفيني بو فكي دا فا نييو تي تري ولا تيك داق ولا تيك سيتي دا فاي نيك لو جينيرال ماكو بو كو ديفه ان الله لا يغفر اي يشرك به انا نكره بي فوفو نكره بي فوفو موي تاويل مصدر بي manam ta'wilu mudari moy yushrika bobu an harf la bo xamanteni ni da fay ta'wil mudari ila al masdar koku bo demé ci tuhfa moy ajrumiya sharh ajrumiya dang ko fay fek an da fay ta'wil masdar bu ko defé bu ko ta'wilé bu ta'wilé mudari bi day nek masdar gis nga mu nek ishrakan bu boba kon masdar bobé da fa nek nakira nakira la go xamine da fa ñew ci siyaqulan siyaqun nahi wala siyaqun nafi ci daq magok inna allaha la yaghfiru la nafiya bu boba kon nga gis ne aha da fay labal da fay ta'mim mbolem xetu bokale yeb bu feñ bu neub bu mak ak bu ndaw lolé ngir nga jang ci lan ngir nga jang ci ne bokale des ko wara moytu bokale bu mak ba bokale bu ndaw ba bokale bu feñ ba bokale bu neub ba ñu bari nak bokale yu feñ yi lañu jappalé bokale moy lan yu melni tak takati rek yu melni samp ay xambak yu démé noné ngok wallahu almusta'an kon bu boba ñu bayyi xel lolé bu baax kon tuddu nañ ben charte bi bu ko défé bala muy gëna guddu ñu taxaw fofu inshallah ci sunu darsu suba bi ñu daldi eggali li nga xamanteni ni mom mo ci top ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.